Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. A na dzień babci i dziadka wyjątkowa oferta. Do soboty. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy, makijażu i stylizacji paznokci. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 stycznia i godzina 19. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. PKW w sprawie odpowiedzi na prośbę ministra finansów dotyczącej uchwały o wypłacie pieniędzy dla PiS. Izrael nie zatwierdził jeszcze porozumienia z Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Papież Franciszek kontuzjowany po porannym upadku w swojej rezydencji. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję w sprawie odpowiedzi na prośbę ministra finansów dotyczącą uchwały o wypłacie pieniędzy dla PiS. Na razie nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała ta odpowiedź PKW. Więcej wie Przemysław Lis, który jest przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Członkowie PKW długo mieli dyskutować nad tą kwestią i ostatecznie zdecydowano, że projekt odpowiedzi dla ministra finansów przygotuje profesor Ryszard Balicki po konsultacjach z mecenasem Arkadiuszem Pikulikiem. Projekt ma być gotowy do 24 stycznia, a PKW zajmie się nim na posiedzeniu zaplanowanym na 27 stycznia. Przypomnę, że pod koniec grudnia komisja przyjęła uchwałę, w której zatwierdziła sprawozdanie finansowe PiS. W dokumencie zapisała jednak także, że nie rozstrzyga, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która się w tej sprawie wypowiedziała, jest sądem, czy też nie. Minister finansów, od którego zależy teraz wypłata środków dla PiS-u, uznał uchwałę za wewnętrznie sprzeczną i poprosił o wykładnię. To właśnie jej ma dotyczyć odpowiedź PKW, którą najpewniej poznamy 27 stycznia. Najpewniej też, co najmniej do tego dnia, możemy się spodziewać, że pieniądze nie trafią na konto PiS. O czym mówił sprzed siedziby PKW Przemysław Lis. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski powiedział, że wniosek prokuratury to efekt prac Komisji Śledczej, która wykazała, że w sposób nieuprawniony, nielegalny wydatkowano 80 milionów złotych z publicznej kasy na przeprowadzenie wyborów poza ramami prawnymi. Jest osobą, która podpisywała dokumenty. Dodaje Ryszard Petru z Polski 2050. To jest też szansa dla niego obronić się przed sądem. Politycy PiS-u traktują decyzję prokuratury jako polityczną szykanę. Upolitycznienie skrajne prokuratury działające nielegalnie. Mówi Przemysław Czarnek. Pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy, że procedura w tym przypadku przebiegnie bez problemu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych stosowanych z jego strony. Zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka? Wniosek prokuratury Sejm może rozpatrzyć już w lutym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że sam chętnie zrzeknie się immunitetu, bo organizując wybory kopertowe działał w zgodzie z konstytucją. Kandydujący w wyborach prezydenckich marszałek Sejmu rozpoczął zbieranie podpisów, by móc zarejestrować komitet wyborczy. Szymon Hołownia powiedział, że jego zaplecze w ciągu kilku dni powinno zgłosić wniosek w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej. Ja oczywiście już zacząłem zbieranie podpisów. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będziemy gotowi z tym, żeby rejestrować komitet. Ja będę te podpisy oczywiście też osobiście zbierał, nawet dzisiaj, jutro, ale też mamy już cały program na to, co zaczyna się, na ten tydzień, który zaczyna się od poniedziałku. Stopniowo zwiększająca się liczba wyjazdów, tras, nowych formatów social mediowych. Dużo się będzie działo. Szymon Hołownia dodał, że jego kampania będzie przerywana posiedzeniami Sejmu. Izrael wciąż nie zatwierdził porozumienia z Hamasem o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Oficjalnym powodem wskazanym przez rząd Benjamina Netanyahu ma być wycofanie się przez Hamas z poczynionych ustaleń. Mimo podpisania porozumienia przez zespół negocjacyjny premiera Izraela Benjamina Netanyahu w koalicji rządowej pojawiły się poważne tarcia. Ministrowie Bezpieczeństwa Narodowego i Finansów Itamar Ben-Gwir i Bezalel Smotrich zagrozili opuszczeniem rządu, jeśli umowa wejdzie w życie. Skrajna prawica w Izraelu twierdzi, że porozumienie to plama na honorze kraju, gdyż za uwolnienie 33 zakładników Hamasu Izrael będzie musiał wypuścić setki palestyńskich więźniów, w tym ponad 100 skazanych na dożywocie. Tymczasem Benjamin Netanyahu

Już prawie 10 minut po godzinie 19, czyli popołudniowe zapraszamy do Trójki. Już się nam zakończyło. Dziękuję pięknie w imieniu całej ekipy, która ten program Państwu przygotowała. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Anna Regulska, Michał Matus. Spędzaliśmy razem 3 godziny. Pięknie dziękuję i oddaję już antenę w ręce Kuba Mrożewskiego. A ja zapraszam. Rotacja. Będziemy to tutaj do 20. Janna Regulska i ja, Kuba Mrożewski, będziemy rotować i już od teraz zaczynamy. And this is how it starts. Minut po 19. Witam w rotacji raz jeszcze. To moja pierwsza regularna rotacja w 2025 roku. Jestem niezwykle podekscytowany i rozpoczął ją zespół The 1975. Jak na ironię, bo rok 1975 był 50 lat temu, pół wieku. No ale to piosenka oczywiście nie z lat 70., a sprzed lat dokładnie 12 z debiutanckiej płyty tej manchesterskiej formacji, którą niezmiernie lubię i myślę, że wprowadziła nas bardzo energicznie w klimat dzisiejszego wydania. A o tym zespole przypomniała mi wczoraj Ania Lalka, bo okazuje się, że wydał nowy singiel, wydaje wkrótce nową płytę, no a to jedna z tych grup, na których nową muzykę niezwykle czekam. The Tubs. Still I find you always on. Wretched Lie, tak grali The Tubs na swoim debiutanckim albumie, albumie Dead Meat, wydanym w 2023 roku. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdzie mi oczekiwać na ich kolejne dzieło, ale to super, to świetna wiadomość. The Tubs, czyli tak naprawdę trzech muzyków i Owen Williams stojący na czele tej grupy. Człowiek, który przypomniał światu o barwie głosu Richarda Thompsona. Czy ktoś jeszcze pamięta takiego artysty jak Richard Thompson? Mam nadzieję, że tak, bo to bardzo zacny i ważny, choć faktycznie nieco zapomniany artysta, ale ilekroć słyszę, jak Owen śpiewa, no to pan Richard staje mi przed oczami. Album Cotton Crown w marcu grupy The Tubs, na pewno będę do tej płyty nawiązywał, będę podgrzewał to oczekiwanie. Mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy, słuchaczek rotacji dołączy. Mamy już dwie próbki. Pierwszą z nich przyznaję, że przegapiłem. Ta najnowsza, Narcissist, pojawiła się wczoraj w rotacji, więc sięgam po tę początkową. Pierwszą, The Tubs, Freak Mode. I know it is here. not myself. Haven't been him for weeks. Been deranged. It's such a shame. I know it is over. I know it is over. No, it didn't start. No, it didn't start. I know, no, it must be strange to be the one caught in the middle. Well, come on, baby, come on, baby. You know I'm not myself, I'm somebody else. Someone who loves you, someone who loves you. Yeah, I'm not myself, haven't been him for weeks. Been deranged, I'm such a fan. Been deranged, been such a fan. Such a freak, a freak in love, for no reason. O, taka miniaturka z nadchodzącej płyty grupy The Tub z Freak Mode. Mam nadzieję, że wydadzą ten drugi album, staną się o wiele sławniejsi i na przykład wystąpią na jakimś festiwalu w naszym kraju. Bardzo bym sobie tego życzył. A skoro o festiwalach mowa, ja wciąż wracam do chwili, która wydarzyła się w tym studiu. Nie było mnie tutaj, ale wydarzyła się naprawdę dokładnie 48 godzin temu, gdy Artur Rojek przekazał nam tę wiadomość. W tym roku na OFF festiwalu wystąpi ona, Nil Jania. If you ask me one more question, I'm about to crash. If you ask me one more question, if you ask me one more question, I'm about to crash. Look around, there's no competition where the heavy drink is up. My own illusions. Tym razem nie z My Method Actor ani z żadnej z dwóch poprzednich płyt Nilu Feriani, a z takiej epki wydanej w pandemicznym 2020 roku. Więc może być to nagranie troszkę słabiej znane, troszkę słabiej pamiętane, ale w moim sercu ma szczególne miejsce Crash. Ciekawe, czy będzie sięgać również po taki repertuar na scenie Off Festiwalu w sierpniu tego roku w Katowicach. Raczej nic w tym roku nie wyda Nilu Feriania. Chciałbym się mylić, ale podejrzewam, że skupi się na koncertowaniu, ale są i dobre tego strony. Będzie więcej miejsca dla innych zdolnych śpiewających pań, jak na przykład ta Deep Sea Diver. I'm carrying a shovel. It's pointed at the tip. Like Mount Everest. Like Mount Everest. I'm working my way through shards of soil. I'm carrying a shovel. I'm carrying a shovel. Deep Sea Diver i Shovel to za nami na pół godziny do 20 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. No i cóż, są takie chwile, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i ani tego momentu audycji, ani tego utworu nie było dzisiaj w naszych planach, ale widocznie tak musi być. Dotarła do nas informacja, że w wieku 78 lat zmarł David Lynch. Wiadomość o odejściu Davida Lyncha znalazła się już nie tylko na jego oficjalnym profilu facebookowym. Potwierdzają ją kolejne serwisy jak Guardian czy Variety. Więc wygląda na to, że jest niestety prawdziwa. Jest to smutny i trudny moment nie tylko dla świata kina, ale dla kultury w ogóle, bo to przecież jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych twórców kina ostatniego półwiecza. Temat z Twin Peaks autorstwa Angelo Badalamentiego w przepięknym wykonaniu Julie Cruz, Fallin, to za nami. I będziemy oczywiście wracać do tej wiadomości na antenie Trójki. Chyba dobrze nam to zagrało teraz. Najbardziej zimowa z piosenek, być może nie tylko tego zespołu, w moim skromnym uniwersum, chyba w ogóle top takiej kategorii. Grupa Suzy and the Banshees oczywiście i Melt. Sięgnąłem po płytę A Kiss in the Dream House, to był rok 1982, a to wszystko również w związku z pewną rocznicą związaną z ostatnim albumem w twórczości tej grupy, a więc można powiedzieć chyba takim postawieniem kropki w historii tej bardzo ważnej postpunkowej formacji. Otóż Rapture, ich ostatni album, kończy dziś 30 lat. Ukazał się dokładnie 16 stycznia 1995 roku, a więc Suzy and the Banshees w rotacji raz jeszcze. Zaczyna się album Rapture, ostatni album w dyskografii brytyjskiej grupy Suzy and the Banshees. Oh Baby, to nie była najważniejsza płyta w dorobku tej formacji, no ale o to na tym etapie byłoby bardzo, bardzo trudno, ale na pewno godne pożegnanie przynajmniej z tą wydawniczą częścią kariery grupy Suzy and the Banshees, która trwała no ładnych 17-18, jeżeli dobrze liczę, lat. Mam dziś w rotacji nie jedną, a dwie rocznice, choć ta precyzyjnie rzecz ujmując jest z wczoraj, styczeń roku 1990, a zatem 35 lat. Mamy czwartek wprawdzie, ale będzie jak w niedzielę, bo chodzi o przepiękną debiutancką płytę grupy The Sundays. Here's where the story Pojawili się na brytyjskiej scenie trochę jak nieślubne dzieci Cocteau Twins i The Smiths. I to zwykle brzmi jak obietnica niemożliwa do spełnienia. A jednak ta płyta Reading, Writing and Arithmetic za sprawą też przepięknego wokalu Harriet Wheeler i cudownych piosenek wytrzymuje próbę czasu genialnie. Wczoraj skończyła 35 lat. The Sundays i chyba największy przebój, jeżeli mogę tak powiedzieć, tego zespołu i z tego albumu. Here's where the story ends. No dobrze, to niech popłynie jeszcze jeden fragment, skoro nam to tak pięknie się rozbujało. Can't be sure. Designs are terrible things, but I rely on mine. Did you know designs are terrible things? It makes the world go blind, but it designs are terrible things. Przyznam, że rozmarzyłem się tak jak zawsze, kiedy mam przyjemność obcować z muzyką z pierwszej płyty grupy The Sundays. Dwa utwory za nami, a 8 innych na tym właśnie albumie Reading, Writing and Arithmetic, który niezmiennie polecam. Za kilka minut w Trójce serwis, a po nim Klub Trójki, więc to chyba pora na pożegnanie. To była rotacja. Zakończymy tak, jak zaczęliśmy, choć też zupełnie inaczej. The 1975 i Guys to pod napisy końcowe naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska i Kuba Ambrożewski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Podobno to właśnie dzięki niej codziennie wstajemy z łóżka. Podobno bez niej nie byłoby nic. Mówimy, że to ona umiera ostatnia. Nadzieja. Skąd ją czerpać na co dzień i w chwilach wielkiej wagi?